อันนี้เป็นประวัติที่พระตถาคตได้เล่าด้วยพระองค์เองนะช่วงนี้เป็นช่วงที่พระองค์ออกแสวงหาโมกขธรรมหลังจากเริ่มออกมาจากวังนะตัดสินใจเป็นนักบวชเป็นสมณะพระองค์ตรัสว่าเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอาราระดาบทผู้กาลามโคตถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะเราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วย ราชกุมารครั้นกล่าวดังนี้แล้วอาราระดาบทผู้กาลามโคตได้ตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตนราชกุมารเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมารเหล่านั้นกล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและศิษย์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแก่เราว่าอาลาละผู้กาลามโคตประกาศให้ผู้อื่นทราบว่าเราทำให้แจ้งทำนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ด้วยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อาลาละผู้กาลามโคตคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาละผู้กาลามโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านกาลามะ ท่านทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อาลาละผู้กาลามโคตได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้ว ราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิ ปัญญาจักมีแต่ของอาลาละผู้กาลามโคตผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่นะตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีนะว่าพระพุทธเจ้าก็มองว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมีแต่อาจารย์ของเราก็ไม่ใช่เราก็มีเหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่อย่าไปท้อใจเราก็คนเหมือนกันนะท่านมีความเพียรได้มีปัญญาได้เราก็มีได้เหมือนกันใช่ไหมจะมีแต่เขาผู้เดียวเสียที่ไหน อย่างไรก็ตามเราจักตั้งความเพียรทำให้แจ้งธรรมที่ท่านกาลามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาละผู้กาลามโคตถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ท่านกาลามะแม้เราก็บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกัน ราชกุมารอาลาละผู้กาลามโคตได้กล่าวกับเราว่าลาภของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมิเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจรรย์เช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้เราก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองอย่างนั้นเองนั้นอย่างเดียวกันเรารู้ธรรมใดท่านรู้ธรรมนั้นท่านรู้ธรรมใดเรารู้ธรรมนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุเราสองคนด้วยกันจักช่วยกันปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมารอาลาละผู้กาลามโคตผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้ว ได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ธรรมนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อรำงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตจึงไม่พอใจเบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย อันนี้เราก็ได้เห็นว่าสมาธิในระดับอากินจัญญายตนะนั่นแสดงว่าตั้งแต่ฌาน1 2 3 4อากาสาวิญญาอากินนี่เขาทำกันได้ตั้งแต่ในครั้งก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจะบังเกิดขึ้นแล้วนะพวกฤาษีโยคีต่างๆก็สามารถรู้ธรรมเหล่านี้ได้เป็นเรื่องของสมาธิแต่แง่มุมที่เขาหลุดพ้นไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่เห็นอริยสัจ4นั่นเองเขายังเห็นสมาธิเหล่านี้เป็นตัวตน เพราะฉะนั้นเวลาที่พระตถาคตบอกสอนวิธีหลุดพ้นด้วยอากินจัญญายตนะพระองค์จึงบอกว่าให้เธอนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4นะในสมาบัตินั้นๆในสมาธิขั้นนั้นๆต่อไปแล้วจะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้นะนี่ตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาบอกวิธีในการหลุดพ้นด้วยสมาธิระดับอากินจัญญายตนะแต่เนื่องจากอาลาลดาบทนั้นไม่เห็นแง่มุมของอริยสัจ4ก็เลยยึดถืออากินจัญญายตนะเป็นตัวตนนะตัวอากินจัญญายตนะก็คือการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลก โลกธาตุนี้ว่างหมดนะตั้งแต่อากาสานัญจายตนะก็คือวางรูปได้ทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณัญจายตนะก็คือทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดส่วนอากินจัญญายตนะก็คือทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างหมดนะแต่ก็ยังมีวิญญาณที่เข้าไปรู้แจ้งได้ก็คือจิตของตัวเองเนี่ยยังเข้าไปรู้ได้นะตรงนี้หลังจากที่พระตถาคตได้ตรัสรู้ก็จะมาเห็นหนทางที่จะออกจากภพเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นภพภพหนึ่งเหมือนกันนะเป็นการที่วิญญาณเข้าไปสร้างภพนะเป็นการสร้างภพที่เป็นอรูปนะพระตถาคตจัดว่ายังเป็นสัญญาอันหนึ่งเป็นความหมายรู้อันหนึ่งเหมือนกันนะ